Клетва беше, кажете, ближниот да се издаде. Каква е ова судбина? Брата си брата предаде. Каква е ова судбина? Брата си брата предаде. И пак ќе речат наши сме, една мајка не роди. А колку крв се пролеја, од тие клети изроди. А колку крв се пролеја, беше предаден. И безброј други юнаци умреа од предавници. Делчевто јунак праведен, од такви беше предаден. И безброј други юнаци умреа предавници. Наша е Македонска, делена и черечена. Наша е Македонска, што клетва беше изроди, една мајка не роди. Ближниот да се издаде, брата си брата предаде. Ближниот да се издаде, брата си брата предаде. Делчевто јунак праведен, од такви беше предаде. Делчевто јунак праведен, но такви беше предаден.